Книга пророка Амоса, розділ 9. Я бачив Господа, що стояв при жертовнику, і він мовив: «Удар по главнях, щоб аж одвірки захитались. Я всім їм голови порозбиваю, а тих з них, що зостануться, мечем повбиваю. Ані один з них не втече, ані один з них не спасеться. Хоч би в Шеол зарились, то й звідти їх моя рука добуде. Хоч би знялись на небо, я їх і звідти поскидаю. Хоч би сховались на вершині Кармелю, я їх шукатиму і візьму звідти. Хоч би запроторились від мого ока на дні моря, я і там звелю Змієві, і він їх кусатиме. Хоч би пішли перед своїми ворогами у неволю, я й там повелю мечеві, і він уб'є їх. Оберну на них мої очі, та на лихо, не на благо. Бо Господь, Бог сил, то Він, що землі торкнеться, і вона тане, і всі її мешканці тужать. І вся вона, немов ріка, здіймається вгору і осідає знову, як ріка Єгипту. Він збудував на небі свої високі палаци, він заснував своє склепіння над землею. Він кличе води моря і на поверхні землі їх розливає. Господь – ім'я йому». Чи ж ви мені не як кушіїв діти, о діти Ізраїля, каже слово Господнє? Чи ж я Ізраїля не вивів з єгипетського краю, і філістимлян із Кавтору та арамійців із Кіру? Ось очі Господа Бога на грішнім царстві, і я вигублю його з обличчя землі. Однак не вигублю я зовсім Яковового дому, каже слово Господнє. Бо ось звелю я і просію дім Ізраїля проміж усі народи, як то просівають у решеті, але й зернятко не впаде на землю. Усі грішники мого народу від меча поляжуть. Вони, що кажуть, не наблизиться, не прийде на нас лихо. Того дня я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовище. Я відбудую її, як було за днів недавніх, щоб вони заволоділи останком Едома і всіма народами, що на них було призване моє ім'я, каже слово Господа, який це зробить. Настане час, каже слово Господнє, коли орач женця застане, а той, що топче грона, того, що зерно розсіває. Гори точитимуть сік винний, і всі пагірки розтануть. Я відновлю Ізраїля, народ мій, і вони відбудують спустошені міста, і будуть у них жити. Насадять виноградники, і будуть вино з них пити, і розведуть сади, і їстимуть плоди з них. Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав. Каже Господь, Бог твій.